राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2057 1 अक्टूबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे कुचमन सिटी राम। नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम। सब संसार मात्र का आधार परमात्मा है, परमात्मा के आश्रय ही संसार है। जब तक संसार में भटकते हैं तब तक दुख पाते हैं, और परमात्मा के सन्मुख हो जाते हैं तो सुखी हो जाते हैं। मूल में परमात्मा है, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, शांति स्वरूप परमात्मा है। तो प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर काम करना चाहिए। जय सातवें अध्याय में जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य तंत्र, ये भगवान के चरणों का आश्रय लेकर जो करते हैं, प्रभु चरणों का आश्रय लेकर। ते ब्रह्म तद विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म सकलम, वे ब्रह्म को जान जाते हैं, कर्म सकलम कर्म को जान जाते हैं, और अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ के सहित परमात्मा को जान जाते हैं, और अंत समय में परमात्मा को ही जानकर प्राप्त हो जाते हैं। क्रमश अध्यात्म अखिलम और ब्रह्म को, ये निर्गुण रस्ते की बात है, ये स्वाधिभूता ये सगुण की प्राप्त है। तो सगुण और निर्गुण दोनों को प्राप्त हो जाते हैं। सिद्धांत तो लगते है जरा मरण मोक्ष है, वृद्धावस्था मरना इनसे मुक्ति पाने के लिए। मनो वृद्धावस्था में दुख होता है और मरने में दुख होता ही है, इसे त्राण पाने के लिए परमात्मा का आश्रय लेकर यत्न करते हैं। तो दुख दूर करने के लिए परमात्मा का आश्रय लेकर यत्न करते हैं, वो ब्रह्म को जान जाते हैं, अध्यात्म को जान जाते हैं। ब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार, अध्यात्म जीवात्मा, और कर्म साखिलम और अखिल कर्म। तो कर्म योग होता है, ज्ञान योग होता है, जिससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अध्यात्म जो जीवात्मा उसको ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्म को ही होती है। जीव को कहते हैं, जीव को ब्रह्म की प्राप्ति होती है, जीव को नहीं होती है। जीव संज्ञा नहीं रहती, वो जीव संज्ञा मिट जाती है, ब्रह्म को ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ब्रह्म सर्व ब्रह्म प्यति, ब्रह्म होता ही ब्रह्म को प्राप्त होता है। और अधिभूत देवादेव की सहित तो सगुण परमात्मा को जान जाते हैं। शादी भूतानी शादी अद्भुत हम प्रतिशत तेरी बात जो है काशिश की सूद रूप आदिभूतम शादी भूतम सारे देव और सारे देव के ब्रह्मा और शादी यज्ञ से विष्णु भगवान और सब संसार परमात्मा उसको वे जान जाते हैं। वे जान जाते हैं तो अंत काल में उसी की प्राप्ति हो जाती है। ये सातवें अध्याय के आरंभ में वर्णन किया है, उसका वर्णन अंत में उपसंहार किया है। इन सात बातों में पूछना चला ये आठवां अध्याय चला है। तो बात खास रही कि भगवान का आश्रय लेकर और वृद्धावस्था और मरने की दशत है, दुख है, इनसे बचने के लिए भगवान का ही आश्रय लेकर भजन भजन किया जाए। आश्रय भी भगवान का, भजन भी भगवान का, प्रापणीय भी परमात्मा। जिसको प्राप्त करना है उसका ही आश्रय में ले। तो भगवत भजन में एक ही बात बताई, साधन भी परमात्मा और साध्य भी परमात्मा। कर्मयोग में कर्म साधन है, योग साध्य है, इसमें साधन और साध्य परमात्मा ही है। इस परमात्मा के साधन बनाकर परमात्मा को ही प्राप्त करना है तो भगवान के ही शरण हो जाओ, भगवान ही मारा है। संसार में जो संसार है ये संसार अपना नहीं है, संसार उत्पन्न और नष्ट होने वाला, ये हरदम ही क्रियाशील है, क्रमभंगुर है। इसके सहारे से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। अपने पास जो सामग्री है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है और शरीर के भीतर इंद्रिया प्राण आदि है, ये सब क्या सब है संसार की सेवा के लिए, ये अपने लिए नहीं है। जिनको अपना मानता है, अपने लिए मानता है, वो गलती खाता है। ये तो सेवा के लिए है, ही संसार की संसार की सेवा के लिए। शरीरों का और संसार का तत्व एक जाति एक है। ये बाहर संसार दिखता ये और शरीर अपना है, ये सब एक जाति है। तो शरीर और शरीर की सामग्री सब के सब संसार की सेवा सामग्री है। इस समय संसार की इच्छा रखना है, ये सब मना काम है। जरा मरण मोक्ष है, जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए कारण गुण संकोच है सदस्य निर्वश होने से होने में जन्म होने का कारण है गुणों का संग, सत्व रज तम गुण, और गुणों की आसक्ति रहे गुणों में तो सत्व गुण में आसक्ति वाले ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, और मध्य मृत्यु लोक में ठहरते वो राजसी, और नरकों में अधोगति में जाने वाले अधोगति तामसा, जघन्य गुण है ये तमोगुण। गुणों से ये आश्रय होता है, गुणों का आश्रय न रख करके आश्रय परमात्मा रखे और साधन में इनको ले लिया जाए। मुख्य परमात्मा देह मुख में परमात्मा हो, देह गुण नहीं हो। देह गुण हो तो तीन लोक में रहेगा, देह परमात्मा हो, गुणों का सहारा रहे, सतो गुण को रजोगुण से जीते, तमो गुण को रजोगुण जीते, तो रजोगुण को सतो गुण से जीते, सतो गुण को शांति से मानो उसे स्वभाव से ऊंचा उठे, गुणातीत हो जाए, गुणों से अतीत हो जाए, गुणों को अतिक्रमण कर जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए गुणों से अतीत होने की बात बताई। उसमें 14 अध्याय में जरा मरण मुक्ति पाने के लिए माम आश्रित भगवान के चरणों का आश्रय ले, मानसो यो अभ्य विचार है भक्ति योग से होते, मेरे अभ्य विचार भक्ति योग से सेवा करता है, सब गुणों को अतीत करते गुण करे परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो गुणों को अतिक्रमण करने के लिए भगवान का आश्रय लिया जाए। जैसे साथ में जरा मरण मोक्ष है माम आश्रय तंत्र, ये ऐसे ही वहां पर है। मान जो हो अभ्य विचार भक्ति योग सेवते, सास में व्यविचार न हो, अनन्य भाव से अनन्य चेता सतम अनन्य भाव, अनन्य भाव अन्य नहीं, अन्य अन्य नहीं, केवल भगवान ही अभ्यविचारी भक्ति योग। ये 13वें अध्याय में मानस अभ्यविचार उसमें वही साननीय हो गए ना भक्ति अभ्यविचार नहीं, ये 14 मेहमान से अभ्यभिचारी अब भक्ति योग सेव थे। भगवान का भक्ति योग सेवन करे वो उन्नतीत हो जाता है, क्योंकि उसका लक्ष्य रहता है परमात्मा, गुण लक्ष्य नहीं रहता। गुणों की आसक्ति छोड़ करके भगवान का प्रेम करके भगवत प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है, वो गुणों को अतिक्रमण करके परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं हूं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृत से अभ्यस अशाश्वत से शुभ एकांत परमात्मा उस आश्रय परमात्मा है। तो ध्येय लक्ष्य परमात्मा का हो, वो लक्ष्य होने से उसी की प्राप्ति होती है। इस बार से मनुष्य जन्म मिला है जो केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, ये मुख्य बात है। इस बात के ध्यान कम है लोगों का, कामो भोग परमा, पदार्थों का इकट्ठा करना भोग भोगना इसमें लगे हुए हैं। जरा मरना है मुक्ति पाने के लिए नहीं, तो वे जन्मते मरते ही रहते हैं। मनुष्य शरीर मिला है ये जन्म मरण से छूटने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, प्रभु का प्रेम प्रापण करने के लिए, सदा के लिए सुख होने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। तो मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भोग और संग्रह में नहीं रहना है। लोग प्राय भोग और संग्रह में लगे हुए, भोगेश्वर्य प्रसन्नता नाम, भोग और ऐश्वर्य पदार्थों का संग्रह करना और उनका भोग करना, उनको सुख देना, इसमें लोग लगे हुए हैं। इस वास्ते भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति न करना, उनको उठना है। मानव शरीर, मानव शरीर ये 84 लक्ष ही अपेक्षा विलक्षण शरीर है, और ये भगवान कर्म से भी देते हैं और विशेष कर्मा कृपा करके बीच में मनुष्य शरीर देते हैं। जरा मरण मोक्ष आय महाशक्ति भगवान के चरणों का आश्रय। कबो करी करुणा कर दे ही देत ईश बिना हेतु सने, बिना हेतु ही कृपा करने वाले प्रभु कृपा करके मनुष्य ही देते हैं। को सही से परमात्मा को प्राप्त कर लो, बाहरी आया तो आता ही है, पर कृपा करके बीच में देते हैं कि ये मौका है परमात्मा की प्राप्ति करने का, अवसर है, वो अवसर मनुष्य ही में है। मनुष्य शरीर में भाई हो चाहे बहन हो, कोई शरीर हो, परमात्मा की प्राप्ति करना है। विषय करो सर्वतः, विषय तो सब जगह मिलेगा, परमात्मा की प्राप्ति का मौका सब जगह नहीं मिलता, ये मनुष्य शरीर में मिलता है। और जगह भी मना नहीं है, परंतु अधिकारी मनुष्य मना है, देवताओं से विशेष कहा है। इस बात देवता भी भारतवर्ष में जन्म साथ है कि हमारा जन्म हो जाए तो हम भी परमात्मा को प्राप्त करें। इस बात से मनुष्य शरीर है उसमें ख्याल करना चाहिए, ऐसा और शरीर नहीं है, विशेष अधिकार मनुष्य का है। तो मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही सब काम करना है, क्योंकि उसी प्राप्ति के लिए ही भगवान कृपा करके मनुष्य ही देते हैं। मनुष्य शरीर का तात्पर्य सदा के लिए कल्याण हो जाए। इस वास्ते कई महात्माओं ने तो मनुष्य को चाहे साधक को पर्याय बाधक बना है, मानो मनुष्य मात्र सब साधक है। परमात्मा की प्राप्ति के साधन करने वाले जो है वो मनुष्य है। मनुष्य को साधक को पर्यावाची मानते हैं। मनुष्य शरीर मिला तो परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार मिल गया, ये सूक्ष्मता से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति लिए ही मिला है, मनुष्य शरीर का और देह नहीं है। जैसे कर्मयोनि होती है वो कर्म करने के लिए, ऐसे कर्मयोनि मनुष्य नहीं है, ये साधन योनि, केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। जैसे रसोई में जाते भोजन करने के लिए ही, जैसे सत्संग में जाते हैं पंडाल में सत्संग करने के लिए ही, ऐसे ही मनुष्य ही आते हैं केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही, और प्रयोजन में नहीं है। ऐसा मौका चूकना नहीं चाहिए, सावधान रहो, सावचेत रहो। जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, जो काम करे सब भगवान ही अर्पण करे। वो पंचामृत बताया था, पंचामृत भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, ये पंचामृत है। तो ध्येय परमात्मा का ही होना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। तो मनुष्य मात्र को अधिकारी मानना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के सिवाय मनुष्य बनने का और कोई लक्ष्य नहीं है, और वो ध्येय नहीं है। कर्मों का संग्रह करके और जन्म मरण में जाना, ये मनुष्य उचित नहीं है, ये मनुष्य भूल करता है। भूल करता करे कि मैं कर्मयोनि बनाता है, तो 84 लाख योनि भोगे और नर्क भोग ले तो भी कर्मों का अंत नहीं आता। इतने कर्म एक जन्म में बनते हैं, उस कर्मों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य ही मिला है। इस वास्ते मनुष्य होते ही परमात्मा की प्राप्ति में तत्परता से लग जाना चाहिए। तेरे एक परमात्मा ही हो, क्योंकि उसके लिए ही मनुष्य ही मिला है। जीव मात्र मनुष्य शरीर में आकर के ही परमात्मा को प्राप्त करते हैं, और जगह परमात्मा की मन ही नहीं है, परंतु अधिकारी मनुष्य शरीर माना है। मनुष्य शरीर के प्राप्त होने पर और कामों में नहीं लगना है, केवल परमात्मा की प्राप्ति में लगना है, सच्चे हृदय से, सिद्धांत से, हे नाथ हे नाथ। शरीर को प्राप्त करने पर हरदम भगवान से प्रार्थना करना, ना हे नाथ आपको भूलो नहीं। फिर हरे स्मृति सर्व विपत्तिमोक्षणम्, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। इस वजह से भगवान को याद रखना, तस्मा सर्वेषु कालेषु मां मनोस्मर अर्युद्धे च। मानो सर्वेषु कालेषु भगवान का स्मरण है, सब समय में भगवान का स्मरण। अयोध्य च का अर्जुन के सामने युद्ध था, आपके सामने घर का काम है, पर वो सर्वेषु कालेषु युद्ध नहीं होता, सर्वेषु काल काम नहीं होता, सर्वेषु काल से भगवान का स्मरण है, मुख्य भगवान का स्मरण है। साथ में गौण रूप से दूसरा काम करो, मुख्य भगवान की प्राप्ति का उद्देश्य लक्ष्य एक ही चाहिए। एक आसर हो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम है तो चातक तुलसीदास। एक आसर हो, एक पख, एक बल, एक आश विश्वास, परमात्मा की आशा विश्वास ही परमात्मा का। एक राम घनश्याम घनश्याम घनश्याम के जो चातक कहा, चातक वर्षा की बूंद पीता है, इस तरह से परमात्मा की प्राप्ति ही करना है। चातक दूर से व्यास लक्ष्य एक ही, हर एक काम करके उद्देश्य एक परमात्मा के। जैसे लोभी को धन है, ऐसे मनुष्य मात्र को चाहिए भगवान की प्राप्ति के लिए लग जाए सच्चे हृदय से। इसमें भगवान और धर्म और संत महापुरुष पहले हो गए वे और वर्तमान है वे और भविष्य में रहते वे सब महात्मा सहमत है और सबकी कृपा मिलती है, सबकी शुभ दृष्टि होती है। महात्माओं के सिवाय साधारण जनता भी भगवान की प्राप्ति में सहायता करती है। उसमें कई पैर रखने वाले भी सहायता करते हैं, उदासीन रहने वाले भी सहायता करते हैं और प्रेम रखने वाले भी सहायता करते हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए जो लगता है उसकी सब सहायता करते हैं। इस बात से सच्चे हृदय से खुद को भगवान में तत्पर सहायता करना है। तेरे भाव है जो करो बोलो बोलो संसार, नारायण तुम बैठ गए अपन भर मुहार। एक धुन चाहिए भीतर धुन, तेरे भाव है जो करो बोलो बोलो संसार। अच्छा बंदा करते है नारायण तू बैठ के अपनो भगवान, अपने अंतःकरण को साफ करना और एक भगवान को हे नाथ हे सामन हे प्रभु हे मेरे मालिक आपको बोलो नहीं। ऐसे भगवान की स्मृति के लिए भगवान से प्रार्थना करें तो भगवान कृपा करके स्मृति देते हैं। हरे स्मृति सर्व विपत्ति मोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। कुछ भगवान में लग जावा है जो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाना। नारायण नारायण नारायण नारायण।